نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا بلغ رساله القران وادى امانه البيان ونصح الامه ومحو الظلم وكتف الغمه عن هذه الامه وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم ارزقنا الصدق في القول والإخلاص في العمل اللهم إن أهل الدنيا قد اجتمعوا لدنياهم واجتمعنا اليوم لديننا إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقي جناكم تعمل إشتري الله سبحانه وتعالى ñoo ngi ñaanal sun yaronte muhammad sallallahu alayhi wa sallam yal na ko yalla dooli xewal te musul ko ginaaw lolu mbokk yi ñi ngi parté def ben parti lay doon ci amana ñun ñi def parti bi ñun ñoko gëna aajo wor ñi nga xamne ñoo ñu lañ koy parti bi nak mi ngi jëm ci walu yowmal qiyamah mais ci mbirum al-akhirah xam ngeen ne jullit gëm bi muy gëm al-akhirah dafa am lu muy def ci dundam ñàkk gëm al-akhirah dafa am lu muy wàññi ci dundam suñu xoolee tey suñu réew ñu bëgg a xam nit ñi baax nañ wala baaxuñ nañu xool est ce que nañu xool est ce que fan lan tollu rek ci gëm bi ñu gëm alaxira ndax ay nit yu gëm alaxira yàlla moo leen tag bi ci alquran ci ñaareelu saar ci kaamil bi ci bopp njëlbeenu bakara yàlla ba mu leen taggee ba ñu jeexal dafa ne li tax ñu mel noonu wa bil aaxirati hum yuuqinuun dañu am kóolute ci alaaxira loole leen jural ni ñu mel nu mel am na ñeneen ñoo xam ne ñoom dañ doon jéem a def sax lu baax waaye yàlla daf lañ yëgal ni lu baax li ngeen di def mérité wu leen ko ñi ko mérité mooy ñi gëm yàlla ba pare gëm alaaxira aja'altum siqayat alhajj wa imarat almasjid alharam kaman amana billah wal yawmil akhir ndax yeen da ngeen di nekk fi ci keppaaru jàkk ji ku mar ngeen jox ko mu naan di def lu baax comme ñi nga xamante ne ñoom ñoo gëm yàlla ba pare bàyyi xel alaxira aaya bi mbokk yi li ñu ciy dégge mooy ku gëm yàlla gëm alaxira nekk ab julit lu baax rek nga war a def ci kaw suuf waroo yàq suuf dafa toll da nga war a bàyyi xel yàlla ndax alquran moo ñu wax ne laa tufsidu fi l ard baada islamiha bu leen yàq suuf si ginnaaw ba ko yàlla defare kon gëm bi ñu war a gëm alaxira mooy juróomeelu ponk ci ponki ngëm yàlla ñi xam ngeen ne islam juróomi mbir la iman juróom benn mbir ngam yàlla juróom benn mbir la, islam juróomi mbir la, islam lu ay cër di liggéeyal yàlla la, ngam yàlla xol bi moo koy liggéeyal yàlla. Islam seede na yàlla kenn la, Mohammed yàlla ko yónni, loolu xol bi moo koy def. Taxawal julli cër yi dañ koy def, joxe azaka, dem màkk, war weeru koor, gis nga yooyu cër yi ñoo koy liggéeyal yàlla. Su fekkee ngëm nag xol mooy liggéeyal yàlla, loolu tax yàlla mu ne rabbukum a'lamu bima fi nufusikum, yàlla dong moo xam ne yéen gëm ngeen wala gëmu leen. Mën ngaa nekk sa soxna ci kaw lal waaye xamoo imaanam, sa doom noonu la, say dëkkandoo noonu la, yàlla dong moo xam ne waa ji fas-fasam baax na wala baaxul yàlla rek moo ko xam, keneen xamu ko ci kaw suuf ku dul yàlla. loolu tax yowmal qiyam lim ci njëkk a def mooy ñu xam ne mooy juróomeelu ponk ci ponk ngëm yàlla yi. Ab julit fokk mu gëm ne alaaxira day ñëw, ginnaaw ba mu gëmee ne yàlla kenn la, gëm ne malaaka yi yàlla leen bind, gëm téere yi, gëm yonent yi, lim ciy teg mooy mu gëm alaaxira. Su ko gëmee pare rek mu gëm dogal bi neex ak bi naqari. Su ko defee lee mooy l'islam, lii mooy iman. Islam cër yi ñoo koy liggéeyal yàlla, iman xol bi mooy liggéeyal yàlla. Doomu aadama ab julit ngëm yàllaam du mën a mat lu dul ne dafa gëm juróomeelu ponk boobu. Soo wooree mbaa nga julli, gëm yàlla, dem màkk, gëm malaaka yi, lu nekk nga def ko, te gëmoo alaaxira bu yeboo nga noppalu, bu yeboo nga bàyyi lépp la doon def. loolu tax ñu wax ne nit ñi gëm bi ñuy gëm alaaxira dafa am lu muy def seen dund, ndax kon day tax seen aduna dootuñu ko fooyee. Tappale yi ngeen di gis tey, njublan gu metti gi, caaxaan yu bari yi, li ko waral mooy ñàkk gëm alaaxira. Ndax ñun ñëpp bu ñu bokkoon gëm ne alaaxira danañ fa daje benn buur, dana ñu dekkil ñu taxaw ci kanamam, lépp lu ñu doon def ci aduna mu fay ñu lu baax wala lu bon, kon suñu dund dinañ ko orienté jéem koo teg ci alquran ak sunna bàyyi caaxaan yi. waaye ku xool tey réew mi ni mu demee, xol yi dee nañ, jikko yi yàqu nañ, caaxaan bëri na, fees na biir géej, fees biir géej, ñëpp ngi foog. doomu aadama yi kenn faaleetul yàlla. lu war a lool mooy danoo gëmul alaaxira. ñi gëmul alaaxira démb daaw ñu nekk sax ci mbedd yi di rey. suñu lekkee duñu suur, bu guddee duñu nelaw. waaye nan leen xool ñun tey fu ñu toll, nan leen xool ñun tey fu ñu toll ci suñu àdduna, ak fan lan toll ci gëm bi ñu gëm yàlla, ak fan lan toll ci suñu diine. kon point bu njëkk biñ ci njëkk a traité amaana, su fekkente ne waxtu yi dimbali nañu ci suñu kem kàttan, danañ jéem a leeral ñaar fukki point ci alaaxira. bu njëkk bi mbokk yi ñu jéem xool lan mooy alaaxira. huwa yowmu alladi yuxyi llahu fihi alxalq bada mawtihim wa yabaasuhum min quburihim li yuxaasibahum wa yujaasihim ala acmalihim fa man yacmal mithqaala zarratin xayran yara wa man yacmal mithqaala zarratin sharran yara. alaaxira pour ñu xam ko mooy bés bi nga xam ne ci la yàlla di dekkil mbindeef yi gannaaw ba mu leen reye. ndeke bala ñu yëf alaaxira kon ndeke foog ñu dee. suñu deee ba pare yàlla doog ñoo dekkil. lan moo tax yàlla di ñu dekkil? pour mu attenu fay nu li yu xaasibahum wa yujaasihim ala acmalihim, pour mu atte leen fay leen seen jëf yi ñu doon jëf ci kaw suuf. moo tax aaya bi gën a ragal ci alquran ci saar bi la nekk muy suratu zilzila, aaya bi gën a tax jullit kontaan dafa ne dina dug aljana min ci ay bi mom yalla ne ku def lu gëna tuuti pepp zarra dina la ko fay waye ku def lu gëna ci lu baax na ko fay waye ku def lu toll nonu ci lu bari dina ko fay lo xamne beut mënu ko gis fokk nga tak microscope ku def lu toll nonu ci tuuti ci lu baax borom bi neena may bur bu mandu dina la ko fay waye ku def lu toll nonu ci safan borom bi neena dina la ko fay kon la tax warna no yaakar waye warna no tit ndax sik nek ci nek ñin ñi tok fi lu bon bon bo am lu juroomi bakkar te bu mu delo tut ci ginnaw ñu gis iblis du ay bari bakkar motax mu nek iblis de du bari bakkar moko tek limu nekké ndax ben bakkar dom la ulama ul tarikh ñu bind histoire néna iblis suuf sepp julli nako par sepré amna asaman premier lu mu tuddu asaman ñaarel ñettel ñentel juromel jurom bennel ba ci jurom ñaarel la tuddu iblis moy borom mujju gu bon waye lan moko yobbe ben bakkar rek la am yalla faré ci mom ben bakkar moy su jotal adama mu bañ yalla mu ne aba wastakbar wa kana minal kafirin yent yalla adama ak hawa ñaar bakkar lañ am mu nek ben moy lan bu len jégué garab gi wala taqraba hadhihi ash-shajara fatakuna min adh-dhalimin ñu dem lek nit ñi topi ku nek ñaar nga kon lolu jara baye xel la mbokk yi mo tax ay bi warna tax ñu yaakar ne dañu dugg aljana waye warna tax ñu titit ndax borom bi kat moy wax te waxantul neena ku def ci yeen lu gëna tuti pepp zarra dina ko fay waye ku def ci leen tamit ci lu baax mu toll non dina ko fay ku def lu toll non ci lu bon dina ko fay kon alakhirah bisub alakhirah lu rewul ak suñu bis lan mo tax lu rewul ak suñu bis moy ñun suñu jooni at moy benn bis ci yalla la tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mune aduna bi bu amon beuleur ci yalla yalla ne aduna bi la fu yo moko upp beuleur ci yalla aduna bi la fu yo moko upp beuleur ci yalla mune aduna bi bu amon beuleur kon yeufer du fi nan benn guxu ndox aduna bi nekké ci yalla amul benn beuleur suñu jooni at moy benn bis ci yalla li len di won lolou moy buñu démé al-akhirah ki fi ëppoon at am téméri at yowmal qiyam bu joté ñu dékk ñu ci biir bammel ñu gem suñu len laajé yeen ñaata at ngeen def aduna dañ nan lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha da ngay dégg ku ne man day benn suba rek la fa am dama juddu rek dé nga dégg ku ne man day nekk na fa ba ngon amna ñoo xam la ñuy wax illa bisna illa yawman man yalla benn bis la fa def benn bis xala nek ci aduna amul ci aduna bi ci yalla aduna bi amul veuleur mbokk yi ba lolo tax ku fi moy yalla di def safan dafa ne do de nek yaangi nax sa bok kon li war xam ngeen ne suñu at ak at yalla du ben ndax ñun suñu at dañu basé wu ci jant bi muy fenk di saw lolo tax suñu at ak at yalla du ben yalla nak ay atam mom basé wu ko ci jant lolo tax suñu jooni at moy benn bis ci yalla ki fi am téméri at kon ci yalla ñaata minute la fi am ay minute la fi am est ce mat na minute lolu jaar xet la al-akhirah yalla da ko jox valeur bu reey reey da ko jox yitte lolo tax mu tuddé ko ay tour yu bare bare moy ñaarel bi ndax li ci aju dafa reey dafa bari xew xew yi ci xew dafa reey dafa am doole pour doom adamay bayyi ko xel mo tax yalla utul ko tour yu bare bare bare bare bokku na ci tour yoyu moy yawmal qiyam mom lañu gëna min ñun lu muy firi moy bisub taxawal hay si yaqumu an-nasu fihi li rabbil alamin li hisab wal jaza qala ta'ala wa innama tuwaffuna ujurakum yawmal qiyam ala imran borom bi mune subhanahu wa ta'ala bis la bo xamne ci la doomu adama yi di taxaw ci kanamu bur bi ci mom aduna bi lan motax pour mu atté len fay len bur bi mune aduna bi ngeen nek keuru liggey la al-akhirah la len di fayé wa innama tuwaffuna ujurakum yawmal qiyamah ma fi dañ fe ñew di liggey fa lan muy fayé yawmal qiyamah gis nga tay ñi liggey ñam ñep am nañ fulu ñi liggey lu am nañ fulu ba ku ñuy liggey lo do tardé té ni ñu bëgg liggey bi non nga koy défé lo am xam xam am xam xam lo am daraja lo am katan bo ñëwé fa ngay liggéey heure biñ la wax ngay xey nan la waxé ngay liggéey non ngay liggéey lé nak yeen da ngeen né nit ñi ñoo upp yalla ful la da ngeen fi nekk di fo wala dañ fi nekk di fo ba dé bu ndé am nañu ay kilifa am nañ ay sëri ñu nekk al-akhirah ñoo ñoo ñu yobbu aljana ñu la doon wax ñu wa Sénégal yi fo ko né bayil fo bi mu ne amna sama ben way bu nek fele suma ñewé man mo mom rek ñu melni jangul alquran ñu yalla ne ad-dunya daru amal aduna bi ngeen nek keuru liggey la wal akhirah daru sawab al-akhirah moy keuru fay mbokk yi ndax ku liggey dina fay yaakar na banku abdou diouf yi ku fa dem genn carte d'identité sénégalais ñu ne lan la nga ni sama fay lay lay bo moy tul do am bis bobu ma sama nak yalla wala ni ñepp yalla ful lool xel xalaatu ko sax kon mbokk yi borom bi neena ñu ci saaru ala imran ay bo xamne mansukul de fali wuñ ko de mu ne wa innama tuwaffuna ujurakum yawmal qiyamah al-akhirah la len di fayé kon nan xamni aduna bi kenn duñ ci fay fa lan muy fayé al-akhirah kon nan len préparer sunu al-akhirah li ciowli di bari bari li tiaxan di bari naxata yi li ni bari bari nan len bayyi xel ni al-akhirah lan muy fayé bokku na ci tour yi batay ñaarel tour yawmad din moy bisu fay haythu jazaa'ul 'adil fihi tujza kullu nafsin bima kasabat qala ta'ala maliki yawmiddin ay yawmul jazaa borom bi mune ci lay fay fay gu mandu kenn ku nek la nga ca defon mom la lay fay yawmal qiyam benn bur moko nek te bur gu mandu la ci mandu tem day dekil ba dekil rabu ali xar bi amon bejeun mbekkon moromam te amul bejeun yalla saxal koy bejeun mu fayu ci moromam bi ko mbekkon barabu alla yi pare jeex tak yalla dal len di joxagn loxom bu tedd bi ne len kunu turaba nek len suuf su kéraw ga ngay xol doomu adama bi nga xamne dafa assimiler won 21e siècle buy dox ñaari mouchoir lay yott bi ci poste bi bi ci sac bi bu doxé ba ci yag demé mouchoir bi di fonku tanki bo rek ak ay air yi ñu wal merde ndad mi te ko bari suuf la su kéro gay di nga dégg mu naan ya lay tani kuntu turaba ak lay xon tay yalla def ma suuf ñun ñi ñep tay kër go dem ñu na la éggal ci suuf ci tok da lay naan ki ñak lo na ma ful la ki xamul may kan ha su kéro gay mbokk yi bu yalla joxoñe rabu ali ne len kunu turabal doomu adama xol len ko ak personnalité da naan ya lay tani kuntu turaba ak lay xon tay ma nek suuf yalla bañ ma dékkil di ma fay kon ñu leen gorgol nan leen xamne lu ñu wiri wiri da nañ jaari ndaari nan leen xamne ñu ngi dem benn tukki te dootu ñu del ci voyage la bo xamne saarutu te borom bi neena may fa nek may fay te kenn ku nek la nga rek lool la lay fay lutax mu ne may malik yomi din may bur bis penc ciow lu muy bari bari kenn dong mo fa nek te moy Allah kan du ko wax alquran mon ko netti yawma yaqumur ruh wal malaikatu saffan bur neena la yatakallamun illa man azina lahu arrahman te sax kuy wax wa qala sawaban wax ju ne ciot la wax ju melni midi ñu yaakar ne kon bok amna ñu fu mën dara borom bi mu ne li kulli mri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni ko yaakar rek amna problème bu mu dal wala lolu alquran tok ci quotidien wax ko de tok du war fajiri kok borom asaman ak suf moko wax na len baye xel ay sunu baye won xet alquran kon ken du nax waye mbokk yi dañu du moy alquran dañu jël alquran sandi ko sunu ginnaw nangul sax kuko jang ñu deg ko radio bi sax bu koy wax nga fay ndax bëggo xam sa alakhir ëlëk mu leer da nga bëgg dudd ci lendeum taxan ka tu guddi nga bëgga nek loolu tax ciow li bari waye alquran bu ko tegon rek yépp day leer nañu puisque suba du suba kenn suba yalla waye comme bëggu no dudd lu leer lo tax nit jël alquran sanni ko suñu ginnaw tek suñu banexi bakkan suñu kanam bokku na ci turi alakhir yi yalla tudde ko yawmul ba'th moy bisub dekki haythul ihya wal khuruj min al qubur qala ta'ala wa qala allazina utul ilma wal iman laqad labistum fi kitabillahi ila yawmil ba'th fa hadha yawmul ba'th walakinnakum kuntum la ta'lamun suratul rum su ngeen gisee sa yi lire ay bu jeexa dañuy wax sa bu nek dañu bu su ngeen tun joge fi ñu dem xoli est ce ci kamili la nek wala ndax kaddu yalla bëggu ngeen joge fi dem na ndal deglu fa dara ndax li leen ci indi moy da ngeen bëgg deg kaddu yalla ak kaddu yonent sa yi waxe ay bu jeexa dañu wax sa bu nek bu ñibé bu fekkene dañu bëggoon wax xam li yalla bëgg ci jinn ñu dem xoli est ce deug la ngi ndax fi la nek waaw loolu dañu jëriñ mais ñew tok dem ñibi ma sha Allah amu benn jëriñ su ñibé ñu xam amna lu muy xaar lan mo ñu xaar moy al-akhirah kon ñu jaamu yalla borom bi mu ne tay moy bisub dekki dekki moy lan yalla day jëng nit ñi ci seen biir bammel nga gis ñi nga xamne daawu ñu jaamu yalla dañuy ti banan man ba'athna min marqalina hadha ana kan moy ñu yegg suñu bammel motax way kat bi ne bu fekkone ne de nok lay la kenn du dekk kon la kanal maut rahatan min kulli hayyin waye bu nu de meune ñu dekkil ñu laaj ñu lepp lu defal te ko bu ndey rek jeex na kon vraiment dina neex top kon dina la wala continuer nek ay gayne di simb nek ay rappeur nek ci suñuy collégera nek ci suñuy kumbal nek ci suñuy ndey ndike japp ci merci grefaaji xessali rocc suñu yaram yi tay sax goor ñi ndaysan dañuy diw bo clair takki ay seen takki lam ya xi li lan la nda dal yaakaan dund def alakhira bu fekkone ne li lepp dundé wala bu ndé duñu dékki kon mu nañu continuer def yi yépp waye nekk bu ndé dañ ni dékki lo tax yalla yaakam tiwul nekk bu ndé dañ ni dékki mbokk yi borom bi mu ne subhanahu wa ta'ala ci lañu dektil nit ñi genn leen ci seen bir bammel te lolu lu yamb yalla la ci suratu yasin amna kuy laaj indi ben yax ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nan ko est ce yax bi yalla mën nako defalat ba mel ni meron xam ngeen ne tay mark auto bi ñëk geel su ne won tay kiko defaron mu defalat ndax dina son yow mi photo wu won korité gi passé waro be dina yalla man la dekkil ndax sa photo bi sa ko soxla waté photographe mën la ko indi la wala ñun nak mbokk yi suñu pirikil man ca yalla mën na rëcc dé amunu fu ñuy jaar ndax suñu pirikil man ca yalla ñun ñi fi ay photo la ñu top motax yow ma qiyam ku yalla lak ba nga ñor nga yefna jeexna mu soti waat non rek du jeex borom bi moonu netali lool mu leer nañ lepp metal nañu ko ci aduna kon suñu xel yi bur xalaat la nañ leen ci xalaat surtout araf borom baangi wax amna ño xamne dama leen di duggal safara lutax dama leena may xel duñu xalaat ma may leen xol duñu ci xam ma dafa leen ay nopp duñu deg suratul mulk borom bi di wax ne gaay buñu duggé safara lan lañuy wax wa qalu law kunna nasma aw naqil ma kunna fi ashabi sa'id ay ñun bu ndon deg am xel kon dum dug safara kon deke xel lu muy jëri nopp lu muy jëri fekke dama may nopp te do deg am xel to do xala li yalla bëgg ci taatal sa bop yaay kan kon nan leen xalaat suñu xel nopp yi nañ ci deg li yalla wax bara ñuy dem gaay kat ban duggé safara dañ doon rëccu de lan muy rëccu law kunna nasma ay ñun tay bu nekkon di deg aw naqil wala nu am xel kon day tay dundugu safara waye tay ñu ngi duggu safara yalla mu ne fa atarafu bi zambihim reconnaître nan seeni bakkar waye lan la jëriñ fa suqtan li ashabi sa'ir la la borom bi wax mbokk yi borom bi mu ne yowal qiyam bu jotee yowul ba'af su dekki ñi nga xam ne dañoo amul xam-xam am ngëm yàlla gis nga nekke xam-xam ngëm yàlla moo koy orienté ñu bari am nañ xam-xam tey waaye amuñu ngëm yàlla loo tax nga dégg ñuy wax ci yàlla loo xam ne yàlla jomb na ko c' est parce que seen xam-xam ngëm da koo orienté wul philosophie kenn du ma ne amuñu xam-xam waaye seen xam ngëm da koo orienté wul ngëm nag ay texte la yor ci yàlla Moussa yàlla da koo woogo tuuru Sina de ko Moussa loo yor mu ne ko yor yàlla ne ko sànni yor bi Moussa ne ko mu nekk jaan mu ne ko téye ko te bul ragal Moussa tiib yàlla ne ko téye ko foofu bu doon xel la utiliser kon du téye jaan ji waaye ngëm ak iman iman la Moussa utiliser téye yor bi yàlla delloowaat ko mu nekkaat yor loola tax xam-xam ngëm yàlla moo koy orienté mën ngaa jàng ba jàng la ci ginnaaw géej mais boo amul xam-xam doo ko jëriñoo boo amul ngëm doo ko jëriñoo fay mujjee mooy la Ilya Abdul Mahdi wax ñëw naa xaw ma fu ma jógee dama jékki-jékki rek mën a dox tàmbalay dox est ce que loolu la déedéet ñëw naa xaw ma fu ma jógee foo nekkoon wala ngay ñëw di nga ñëwee ku la fi indi ndax yaa fi indi sa bopp ay laaj la yoo xam ne war nañ ko laaj suñu ko te suñu fi jógee fa ñu jëm luñ fay fekk ak fii ñu ñëw lan lan nu fi doyee borom bi wax na lu ko fa ma xalaqtul jinna wal ins illa liyabudun nit ak jinne binduma leen lu dul pour ñu jaam ma borom bi mu ne ma xalaqna samawati wal ard wama baynahuma laa'ibin dhalika dhannu alladina kafaru fa waylul ladina kafaru min annar asamaan ak suuf binduma ko pour foofu kàccoo yi loolu lan yaakaar waaye loolu amul beneen aaya yàlla mu ne afa hasibtum annama xalaqnaakum abasan wa annakum ilayna la turjaun ndax da ngeen a yaakaar ne yéen ñii dama leen a bind pour foofu su xale yi jógee woon fee léegi-léegi ñëw ci base bi rek commencé daaneel naan grand yi danoo yaakaar ne damuy foofu waa moo tax ñu def fi lii wala benn waaye defar këram ba mu rafet rek teg benn waaye jël martoom di toj ne kii day foofu yaakaar naa ne du sotti de kon deke yàlla bindu nu pour foofu yéen ci yàlla Yahya bi mu nekkee xale xale yi dañoo ñëw ne ko Yahya kaa ñu fay mu ne leen maa lil laa'ibi xuliq naa yàlla bind nu pour foofu ñun de waa Sénégal déggunu loolu ñun ñun déggunu loolu ñun dañ ne yàlla dañoo bind pour foofu 95% Sénégalais yi dañuy foofu nañ leen xool suñu dëkk bi mu ngi mel suñu ay julit li ëpp ci ñun seeni waxtu ci foo lan koy passé bokkuma dara sax mais man ni foo romb ña nga ca grand place denier yi ñee nga ca cet ci pays nii xooleen hectare yi lamb yi nii feese te xamuñu ne lamb daf haram tey ñu ci fayeeku ay million hectare yi fertel cëpp ay julit lañ mbokk yi yàlla bindulu pour foo yàlla bindulu pour foo ne leen bàyyi loolu xel jaamu yàlla la nu yàlla bindee waaye ay nit yuy foog réew su fekkee kilifa yi dañuy foog kon ndaw ñu waxi noppi réew moo xam ne dañuy génne njiitu réew yi ak sëriñ yëpp lu kenn xamu ñuy ubbi ay baal jagoru njiitu réew mi borom day baal ñëppi baal kon fu ndaw yi jëm moo taxit yàlla ngeen ne réew bu ma leen nare alak kilifa yi laay folo ida aradna an nuhlika qarya amar na mutrafiha fa fasaqu fiha fa damarnaha tadmiran yalla ne rew ma len nar ak kilifa ilahi falo su ñepp foye mak ak len motax ñun ci bomb lañ tok bu exploser wu xam nga ci jëm rew bo xamne lepp dañuy fop fi nek ni ku bëggon jangi duñ la may visa waye bo defal legi dama am ay simb kat bëgg lañ yobu europe bala su ba nga way visa wala ko ki jaw bu yabo nga am ba bu yabo nga am bourse lu nek man bu yabo nga am licence bo ne damay jangi ñu ne la mukk waye bo ne legi dama ay ay 1500 dañuy dem rek quelques jours ñëwaat ñu visa defal la ñepp ay visa wa adlo bu mel non ku nit ñi jëm dekk bo xamne garab yeb dag dinañ ko daf ko ay jembe lepp dag dinañ ko daf ko ay ndënd dekk ba fuñ jëm moy suñu dekk bi wallahi ci bomb bu exploser gul dañ tok bu yebon nañ ñu tuup ñun ñepp bu yebon nañ tuup mbokk yi nañ leen tuup wala ci neen fi dox ba xamato ko jëm da ngay delu waat lolou lolou dekk de té nak xamatul fuñ jëm suñu parti yu bari yek bu ñu yakare dina top rew bi suñu dajalon parti opposition yi fi nek yépp def ko benn nit wotel ko tamit duñ gari duñ dañ xamul dox duñ dañ yalla mo ne ay nit buñu katchoré ma bur leen ak ma bolé nak bur bu katcho suñu bop bu ñu soppé delu ci njubal yalla delu ci njubal sayyidina muhammad bu ñu ñaané yalla nangu waye bu ndeful lool da ngay ñaan ba sonu dara yadi sa sa ben bis ci neegu ben soxna mu tiit tiit ci di metti da ne tay ay musiba ay musiba lan ma won ben soxna am ne ko waw ndax ñun dañuy alku ci fekk ay nit yu baax muy suñu bi mu ne ko waw mu ne ko kal mu ne ko su mbon mbare tay lu nit ci doro moy rew na ay mag ñu baaxa fi teud yalla du fi wacc mbugal man de xawma li ngeen nek bu dul mbugal lan moy mbugal ndaw yi liggeeyatuñu ku febar do faju han agression bi ci biir dekk bi kenn ñematul dox ba minuit jigeen ña ngay def yaa mu ngeen ci mbeddi jeune yi na traité nañ ñe ngay ci mbakara lolu bu dul mbugal lan moy mbugal wala yeen da ngeen yakane mbugal moy ñu jël asaman ci daanel suñu kaw lolu moy alak lolu du mbugal alkandela fi ñu tollu li moy mbugal pour la yalla neena nit ñi dama leen di mbugal pour ñu delu ci kon mbugal bi ñu ngi ci leena dana wara dem kon ñentelu tur ci tur al-akhirah moy yawmul hisab moy bis bi ni até haythu yuhasibu llahu an-nas fihi ala ma qaddamu min amalin fi dunya qala ta'ala wa qala musa inni usbi rabbi wa rabbakum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab bis la bo xamne ñentelu tur yalla tuddé ko bis bi ni atté jam ñi ci jëf yi ñëfoon ci aduna yaron ci yalla musa wax ci alquran di wax ne iman kat mangi muslu ci sama ginnaw borom mangi muslu ci sama borom mi nga xamne moy sen borom ci kepp ko xamne da nga reey reeylu ba bayyi wo xel bis bobu nga xamne moy bisub hisab mbokk yi juromelu tur moy yawmul hasra bis bi yalla di dajale nit ñi wa anzirhum yawmul hasra iz qudiya al amr suratu maryam yalla ne muhammad waral nit ñi bis bobu nga xamne ci lañ leen di dajale bis bi nga xamne ci lañ yi atte mbir yi na nga waar nit ñi ñu bayyi xel bis bobu bala muy ñew waye mbokk yi alakhirah yalla tudde nako bis yu bare bare mbir nak bu bare ay tur limuy tekki moy dafa am solo kon nit ñi war ñu ko foye dañ ko wara bayyi xel bokku na ci tur yi yalla tudde nako as-sakha al-qari'a al-waqi'a tuduna al-akhir tuduna as-sa'a tuduna al-mi'ad tuduna yawmul fasl yawmul talaq yawmul jam' yawmul wa'id yawmul taghabun yawmul ta'amatul kubra al-ghashiya fukki tur ak juroom ñett gi ni yo xamne tan nañ ko waye ëpp na lool waye gis ngeen fukki tur ak juroom ñett yalla tudde ko al-akhirah ñettelu point bi moy al iman bihi aslun fi kulli diyan as-samawi fi kulli din as-samawi gëm al-akhirah moy ciosan ci bép diiné bu mësa ñëw ci kaw suuf gëm al-akhirah ben ciosan la ci ciosani amul ben yarant bu mësa ñëw ci kaw suuf lu dul bi nga ñëwé war nga tay nit pour ñu bayyi xel al-akhirah li tambalé ci adama ba ci sayyidina muhammad 124000 prophètes ñoo mësa ñëw ci kaw suuf ñepp waraté nañ ci al-akhirah kon do adar kon war na no bayyi xel lool mbokki tamamin nabiyyin wala rasulin illa bada'a bihi da'wata wa anzara bihi qawmu wa qad haddathana al-qur'anul karim an-nuh alayhi salam sayyidul mursalin idh qala liqawmihi inni akhafu alaykum adhab yawmin azim surat a'raf amul ben yonent bu musa ñew wala ko yalla yoni amul yonent bu musa ñew wala ko xamne yalla tan la yoni la luddul bi nga ñewé li nga jëkka wote wo nga say nit ci ñu bayyi tal al-akhirah yalla di ñu netali yonent bi mu jëkka yoni mu yonent yalla no no bi mu ñewé dal la wax ay nitam inni akhafu alaykum adhab yawmin azim yeen samay nit man kat ma ngi len di war di len titlo di len ragallo ci mbugolu bis bu reey ba bis bu reey ba moy ban bis bis bu reey ba moy ban bis moy bisab yawmal qiyam yent yalla no yalla ko tan yoniko ci ay nit waye no nañ len xol nit ñi nga xamne tay dañu ne dañuy liggeyal yalla dañuy daawa nit ñi nek tay ci terre bi nañ len xol suñu bop ak yent yalla no nuh yalla da ko yoni mu ñew teural programme emploi du temps bi muy liggéeyal yalla deggul len ko lan la nuh wax da'awtu qawmi laylan wa naharan yalla wotena guddii wote beccëk ñi yaakar fan lam mu ne suma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israran wotena guddii wote beccëk wote lu feeng wote lu neubatu ñi yaakar na fa yalla ne alf sanatin illa 50 aman junni al yuman ki juron tuk famada baqiya min hayati nabiyillahi no lan mo def ci dundum guddii beccëk lu feñe lu lepp junni al yuman ki juron tuk mu nek ci medina yalla neena deglu len lan mo def ci dundum ñun nak tay samedi ba samedi lañu liggeyal yalla ak dimanche ñi gëna bax ci ñun mari samedi ba samedi lañu liggeyal yalla te sax liggey gogu ñu liggeyal yalla da fa am fuñ ko jaglel seen keur dede seen koñ dede fenen ci yeneeni mbolo ci yeneeni nit ci yeneeni gox patenañ wanzir asiratakal aqrabin waral sa mbokk yi la jégué yalla neena bu ngeen xex na ngeen xex ak yeper yi len jégué ba pare waqatil ladina yalunakum minal kufari kon dege yent yalla no bimu ñëwé jamanam dafa melne ñu melni ñun ñi la dajalon nga xamne dañ na duñ fi bayyi li fi mag ñi yoron ku mo dajal nako yalla neena mu ne ko man sama papa limu nekkon ak sama yaay limu nekkon ci loolu ci lay dé noor nekk ci loolu jooni at yu manke joom fukk dafa melne nitu nuhi ñun li ñu nekké nitu nuhi yeen ko wall est ce que tax ñooñu duñu suñu imam lol lay nuru de ndax sunu rew mi kat bo ne yalla neena yonent bi ne ñu ne la inna wajadna abana ala ummatin wa inna ala atharihim la muqtadin ñun kat luñ fekkon sunu papa ak sunu yaay te kat ki wax lolou dafa tekkon papa ak yaayam di teudri ci barak ma ci neegu sakket mu tukki ñewat daniel barak yek sakke di tabax ko tabax bu rafet mu fekkon papa ak yaayam di teud ci matla mu dem dendi éponge ci padias mu indi éponge ci kon papa am di wax ci fat mu indi ko def padal papa ko la dalé ni ci di ko na yalla néna yonent bi néna wayé aduna bi luñu bëgg def dañ nan defal waji lay am ñetti doom ñu dem liggéey ki jangi ki dem itali uti xal ki nek docteur papa ji fébar ki nek docteur nako papa soxol bi fokh ma xar ko deug bi ma genné xol bi raxax ko bam set ñawat ko duggal ci biir mu ne la doom defal ka joge Italie ñu ne papa fo keur gi ñu daaneel ko defalat nga ni ko waaw ki jangi won dina ñoo na yalla neene nga ni ko kañ nga fi juddo kañ nga fi magge kañ nga fi jange ñetti kañe yi ñoo ñu tardel lutax nga nangul ñe ta nangulo ki laalaw moy diine ad din Ibrahim la ko papa joxon Ibrahim bo baye li ngay wax dina la sanni ay xeer ba nga de gennal tax sama keur acca ki sol fiso ken duko genné keur gi ki sol mini ken duko genné ki bali ki dem tassal ki dem night club ken duko genné kan lañuy genné ku ne la ilaha illallah muhammad rasulullah ñu ne ko ci biti man xawma li da ngay gaf teñ ci sama keur gi ngay muru ni dima bëgg indi luma xamul ci biti man li xawma fof lañ tollu tay ñu wa senegal mbokk yi yent yalla nu ba mu warate ci alakhirah ba mu noppé ke jeul moy yent yalla ibrahim khalilullah lan la wax wa qala innama ta'attum min dunillahi awsanan mawaddatan bainakum fil hayati dunya suma yawm al qiyamati yakfur ba'dukum bi ba'd wa ya'anu ba'dukum ba'da wa ma'wakum an-nar al ankabut yent yalla ibrahim neena yent sama nit yene ngi ni japp ay xërum di len jamm bëgg xërum ni comme ni ngeen wara bëgg yalla ci aduna ma ngeen yegg na yowal xiyam da ngeen di wéddi xërem yi ñu leen di wéddi ngeen di rebeunte te safara ngeen di dugg aya bobu mu ko wax suratu ankabut bimu paré musa ñew na warata ci lan la yelente yalla musa wax nena inni ustubi rabbi wa rabbakum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab suratu maida man mi kat musa ma ngi laqat ci sama borom mi nga xamne moy sen borom yeen ñi ci képp ko xamné da reey reeylu bëgg mo bisu hisab moy bisu fay moy bisu domal qiyam tay ñi ëpp ci ñun mbokk yi dañuy reey reeylu ci kanam yalla ñu ëpp ci ñun dañ ci reey reeylu ñaata julit ngay dajel né yalla néna ñi na la safu la tay ñu la fi aduna la may leen ñu noy bu leen nu tam bu nu xila bu nu xala tay fofu lañ tollu ñun li ëpp ci suñu yaay bo la ne yalla neena ñu la buma dam dimbalima ngere fofu lañ tollu ñum tay bëggu lu ko ne yalla neena dañuy reey reey ci kanamu yalla dañuy reey reey ci kanamu yalla yeenbi sallallahu alayhi wasallam ben aya ci suratul hud la ko yalla wax yeenbi bi daldi bijaaw fattaqim kama umirta wa man taaba ma'aka wa la tatghaw yeenbi daldi bijaaw dafa tibbe bijaaw ñun ñu yacce ñu ci ñun alquran ya akhi ñun ñu ba legi ñu ngi ni ñun ñu dara jottu kon yent yalla musa ibrahim bam ci paré isa mo jël yent yalla isa lan la wax yent yalla isa mbokk yi neena ibudullah rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billah faqad harama allah alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lizalimina min ansar wa senegal dañu gëm né isa doomu yalla la ñu la gëm deug la isa lu mbax néna jaamu leen yalla mi nga xamné moy sama borom moy sen borom est ce wax na jaamu leen sama bay ibudullah rabbi wa rabbakum néna képp ko xamné ci yeen da nga dem man yalla la mba sama yaay yalla la yalla yalla la innahu man yushrik billah faqad harama allah alayhi aljanna ci tek yalla aramal na ci yow aljana xolal ñun bu 31 décembre joté 24 décembre ñun dañuy peintir tali def ci ay lamp ci garab yi daldi maye pep joxe cadeau lan mo xew doomu yalla mo juddu dañuy maye pep lan la ni pep ndax ñu peintir tali ndax ñu peintir garab yi ndax ñu def ay lamp vert jaune rouge bleu blanc rouge doomu yalla mo juddu ndax ñu maye fet bu kenn liggey dañuy ngenté doomu yalla jinné yi biñu déggé ñu naan yalla dafa am doom ñom dañoy yuuxu ba seen gëmi ñi di xar la lan wax inna zananna allan taqul al ins wal jinn ala allah kadiba ñu yaakaaroon na nit ak jinné bi mu fenal yalla asaman biñu déggé ñu naan yalla amna doom lan la wax lan la def yalla mune yakadu samawati yatafattarna asmana ngi xotte ko watan shiqul ard suf di xar wa takhirul jibal montagne yi daanu mi ne yalla lu ko waral mu ne an da'u lir rahmani walada ndax neena yalla amna dom te wa ma yambaghi lir rahmani an yattakhiz walada in kullu man fis samawati wal ard illa ati ar rahmani abda ñun bu ko dege ñun dañuy fet ñi gëna baax ci ñun sax ñom dañuy dem jënd ginaar ñaa sama doomi duñu bari mais dama leen di defal ben fet bu ndaw ci biir kirki ya ngi ñom yeena yam waaw 24 décembre 31 décembre kepp ku ci fetu mba nga sangé sax sa plat bi nga don réré mba bi nga don añi ya ngi yéféri yéna yam ben ngeen ñom sax ñola tané ndax ñom amna lu gëm yow gëmu dara yow yow mi nga xamné da ngay fetu bis biñu ne ci la yalla am doom ben borom xam xam bu mag bu tudd al imam al baqillani rahimahullah min ulama'il mu'tazila dañ ko invité ben débat bu mu don def ak ñetti labbe ci est ce isa doomu yalla ben labbe bi ne ko yeen ne ngeen muhammad dafa musa ñaan wër wi xaar ñaar imam ne ko waaw deug la mu ne ko lutax kenn gis ko bi mu xare ñaar kenn gis ko luddul wa mak dox yow gisoko mu ne ko yeen ne ngeen isa musna ñaan ben plat joge kaw asman daali wacc labbe bi ne ko waaw mu ne ko lutax yow lekko ci té ñaar yépp daal yi amna dé labbi na pat mu ne ko ñaar yépp am ndax yalla ko wax ci alquran bé suratul inshiqaq bi suratul maida kon du li nga taxaw fi motax ma deugël ko wa yalla ko wax ci alquran motax ma deugël ko koku dem togi keneen ñew ne ko lo xam ci jigeen jo amne jaboru yonent la ñukoy tuumal ndialo galani wax yaya aisha ñoy sax ñu gën ci yaay ñu labbe ñu gën ci yaay xol ci yaay li ñi tek yaay aisha té dañuy julli di wor ay xolal li ñi liñ koy yek xolal li ñi yek Abubakar Sadiq xolal li ñi yek Umar ak Usman yeen ci ba won na 124000 prophète ci yaay neenañ ko juroma ci baax ñi def ñepp kenn baax ci sama ben tamil sahaba la amul ci ay neen ken baax ci ko giroma ci baax wala ko par net ni def dañu murtab ñu le ginaaw yonent bi kon limi tek moy yonent bi mënul ya ko xal alaji malik doom yeb baaxu ñu ginaaw serigne touba doom yeb baaxu ñu ginaaw kon limi tek da nga papa yi mënul ya do lon nga wax ngo gis nga kon dañu yonent bi mënta yar baaxul waye farfarlo mo len ci duggal farfarlo mo tax baaxu ci diin tay lolo am da ngay dégg ñi amuñu pass pass nangam nangam dugg ci pass passu nit ñi ci xol nit ñi mais yow ya fa dugg da na ndaga yaa kenn ku nekk sa bop nga xam te sa bop sax yalla la gëna xam sa bop yow lan la waxon bo gisé ben way bi dem jakk vaayé bi dem jakk lan la waxon da ngay ko sédel ngum yalla yow yu ci dem jakk nga ni ki pass passam wuur subhanallah lu doy war ba tay wa yalla ñu ci yalla jëlé mokki labbe bi ne lan ngeen xam ci jigen jo xamne dan jabor yaron tan ni koy tumal ñalo mu ne ko ñaar ni kan la wara tumal ñalo jigen jo xamne amul borom keur am dom ak jigen gi nga xamne amna borom keur amul dom ñaar ni buñu tumal ñalo kan la wara tumal ñalo kan mo amul borom keur am dom Maryam kan mo am borom keur amu do yaay ay ci la bi ne pat mu ne ko ñaari ben amu ci ndax ke yalla ko sagal ci alquran inna masala isa inda allahi kama sali adam khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun alhaq min rabbik fala takunanna min almumtarin kele yalla ko sagal ci alquran innal ladhina ja'u bil ufki usbatun minkum sutu azab ñi indi tan bi ben mbolo la ci bir madina ay na fekk lan sotu nur wajj setal yaay aïssa bamu set wicc sotu nur kon koku togi keneen ñew ne ko isa atharu min muhammad isa mo gëna set muhammad mu ne ko lutax mu ne ko parce que muhammad am nay soxna te isa musta sey musta am soxna te sey dafa salté kon ku koy def dafa salté al-imam al-bakhilani rahimahullah mu dal ne labbe bi kon isa mo gëna set yalla ndax yalla fu jur yenne ngeen yalla ay bayam labbe bi dal di yuuf ba ci kaw ne ko qul tahaqqan wa nataqta sidqa ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ay ñun bi ko déggé dañ né yalla mo jur isa ñu wéddi wuñ ko dé li ëpp ci ñun ñi duñu bali 24 wala décembre 31 décembre mais dinañ réré ginaar kon deugal nañ ko té buñ xéé buñ liggéey isa mo ngi doon warna ay nitam diko yalla yonne pour nit ñi bayyi xel al-akhirah waye yenen tu bi yalla mu jé yonni muy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam warna ay nitam momit pour ñu bayyi xel al-akhirah amul ben yenen ak ku yalla yonni li gëna ñëwé wo nga say nit pour lan gëm yalla nan gëm al-akhirah nan jëf jëf ju baax ndax ëlëk yowmal qiyam yalla mu leen fay fay yu rafet ndax ñu mëna muccu duggu aljana daal di mëna soy saxara borom bi mu ne innal ladhina amanu wal ladhina hadu wan nasara wasabin man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajrun 'inda rabbihim wa la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun suratul baqara ñi nga xamne dañu gëm yalla mo am ay juif lañ wala ay chrétien wala ño xamni dañ doon jaamu ay bidew tout ñom ñep bokk and gëm yalla gëm sayyidina muhammad gëm al-akhirah def def ju baax yalla neena ñoo ñu day duñu tiit al-akhirah te dina leen fay fay bu rafet kon mbokk yi mënu ma waxtaane al-akhirah te deful escale benn yoon nak de mu tuddé xam ngeen ni al-akhirah ba lañu fay dem fo mu dé dé moy buntu bi nga xamné mo nekk digënté aduna ak al-akhirah ku jëgé ci aduna rek dé nga ko jëm ya nga jëm al-akhirah doom adama dund gi muy dund day dund ñetti dund da ngay dund fi ci aduna suñu bakkan mo jité ñu dund barza suñu ru moy jité ñu dund al-akhirah ñaar yi lañuy lënkelé su fekkente da nga def lu baax sa ru moy continuer su fekkente da nga def lu bon ru gi ak yaram bi ñoom ñaar la ni continuer di bëggal dé gogul nak amu kenn ci ñun lu dundé yalla neena di ngi ko def amu ku dul dé yalla subhanahu wa ta'ala bimu ne kullu nafsin za'iqatul maut malaakai dem ne ñun bokku ñu ci ñu leen lu tax ñu ne wa innama nahnu arwahun wa lasna nufusan innama nahnu arwahun muqaddasa ñun dul dé parce que ñun dul ay yaram mais ay ruh lañ yalla mu ne kullu man 'alayha fan kep ku nek aduna di nga dé malaakai ne ñun batay bokku ñu ci ñu leen lu tax ñu ne wa innama nahnu sukanus sama wa lasna sukanul ard ñu dekk lu suuf ñun asman lañ dekk yalla mu ne kullu shay'in halikun illa wajhu dul yalla rek di nga dee ci la malaakai am yaqeen xam na ñoom dana dee kon yalla bindul ku dul dee ku mus noy rek di nga ba sa dee gogu nak ba lañu dem al-akhirah fa ngi def premier keur ci keur al-akhirah yi mom moy bammel akana ñu bari ci ñun mbokk yi xam nañ bammel luay gatt gatt xam xam xam nga bammel lan moy bammel moy fini sul kudé wa makan allazi yudfanu fihi al-mayyit moy fini sul kudé kan moy kudé ki der moy ki nga xamné yaramam ruh gi da ci jogé yaram bi amatu ruh ko koy kudé yaram bi sallallahu alayhi wasallam mom mi nga xamné moy gën gi mbinde wal habib mo mi nga xamne biko de ñewale yenti bi bala muy genn aduna dafa febar ben febar buñ tuddé siburu donte ne yeen ngi doon dégg ben jour ci sen TGV ngeen dégg ben borom xam xam naan yonenti bi dañ ko fossoné mu dé ay lool du dëgg yonenti bi bu fekkante ne dañ ko fossoné mu dé kon dafa am yu bari yu ci nek kon limuy tekki moy risalam dafa manke matul mission bi manke na est kon dafa dete dem jottu kon limuy tekki batay moy alquran manke na matul kon ba legui dafa woron wacc baye lent bi fason ray ko siguru moko ray te bala muy genn aduna entre famu lekke wal fason bi ak ba bamuy de ken xamul ñatt aduna ben yahoud bu jigen mo fassale won yonent bi ne bu rekke yonent la dinañ ko xam bu de du yonent mu de nit ñi noppul ndax sonu nañ lolu indi won fassal bi waye fassal bi ray ko si bu roko ray ginaaw bu aje aj gu mujj ñi bisi yalla wacc ci mom sar bi mujjé wacc si buru moko ray yonent bi febar juroomi fan waxuma la taxaw waye jité jakk sax mënutu Abou Bakar la sant muy jité nit ñi sahabay tok juroomi fan gisunu sayyidina muhammad mënutu ko muy mënutu lo julli ba yonent bi yegé lolu ci bir febar bu metti gi yonent bi benn bis mu baye ba luy julli mune Abou Bakar na jité nit ñi Abou Bakar sax mënta jité di jang alquran yonent bi genn taxaw ñu daldi ak rido neegam yonent bi taxaw ci digg buntu bi di xol sahabay mu xol len ndaysan bis ñu nga seengem teeru ñu ngi and ak adabul qur'an ñu ngi and ak teggiru alquran yonti bi xol len gis ña nga yaw namu len yare yonti bi xol len ña nga and ak dal ño ngi toroxlu ak wakara jang alquran di joy yonti bi wor ko ne mission tek nako ci ay loxo bu ko joge risala bi tek nako ci ay loxo yu wor mu dadi muñ donte ne ñu ci febar mom ci sukratul maut dafa muñ muñ go xamne sahaba yi neene ma ra'ayna manzara a'jaba ilayna musulo gis xol go xamne yaronte bi sallam xol nan ko bonu yeme lu raw xol dum nu xol kero ndax daf nu xol kanam di and ak ben lumière nek bobu yaronte ba nga len di tabu sallallahu alaihi wasallam ne tan sahaba bi ndige yaronte bi yekati na ni rido degam amna ci ñom yo xamne namu bir ko namu bëgg biñ ko bëgg da na fa sax gest yonte bi khous tapay sahabay dali khassapay yonte bi dali ram khous tapay Abou Bakar bëgg delti ginnaw mu joxon leen ne leen ak atti mustafa mo tan leen julli kon yonte bi ci bis bobu ñu delo wat ko ci bir neegal sukrat bi gëna metti ba sunu yaay fa khadija sunu yaay fatima di netti neena yonte bi sallallahu alayhi wasallam sukrat bi japp nako ba nga xamne fatima mo tok ci wetam yor ben keul djel morso diko ci dugal di wagn di tek ci bob bi ndax tangali bob bi yonte bi nan la ilaha illa allah inna lil maut la safra sabine na yalla de mo metti te mom ka mom yonte bobu sallallahu alayhi wasallam moy al habib moy soppe yalla bi khairu khalqillah mo keul ku yalla bint ma khalaqal ilahu wala tura bataran yura ka muhammadin bayna alwa yalla mësta bind kenn mësta gis mbinde bu gën sayyidina muhammad ñadam al-akhirah fekk ñu ko ku melni muhammad ñi fi dess ku melni muhammad du len fekk mom mo nekk ci sukurat sukurat bi japp ko ba ñuy jël ndox diko sotti ci bop bi mu nan subhanallah inna lil maut la sukurat sel ñen na yalla de mo metti kon ñu fuñu jëm yalla bi sukurat sukurat bo xamne abdullah ibn mas'ud da ko laaj ne ko innaka latuka kama yukka ashab ada jilani minna qala nam ndax yow ni ngay sukurate ñaari nit pour ñun la mune waaw kenn ci ñun ñaar su leen boole seen sukurat mom la yentou sallallahu alaihi wasallam doon sukurat waye xolal mu nekk ci lolu sukurat terawul mu xamne mission bi dafa wara wey liggey bi du arrêté sahaba yi wër ko muy dinkane nan leen assalaam wa ma malakat aymanukum ma leen di denk julli ak sulal ak seen loxo ndey jor limu mom ñi nga xamne dañu am gëm yalla am yëg yëgu diiné sukura tax du tax ñu tudd seen lal na leen dem ci yent yalla yaqku ñu dem sét ko kër bu sukuraté tudd ci lalam dajara ay doomi wër ko yalla di ñu laacc ci alquran am kuntum suhada iz hadar yaqub al maut ndax yeen fekke ngeen kër ba yaqku tudd ci lalu sukura di dé doomi wër ko lan la leen wax al amwal kayfa tajma'unaha ala li mise ngeen koy dajale al hukul kayfa tazra'una tawli mi ngeen koy baye dede la la len wax mbokki dara la len deug da len ma ta'buduna min ba'di lan ngeen di jamu sama ginnaw fal question bobu la len la suma fi joge lan ngeen di top sama ginnaw ñun tay bari na ku nek ci sukura loy dimkar ngeen nek ben ngeen jappu ngeen gor goru yow kumba na nga deglu nday modu yeurema faté yoy ngeen dimkané xol yow yalla yaqub mom lan la dimkané ma ta'buduna min ba'di lan ngeen di jamu sama ginnaw te mu ci sukura di waji deg ndey tan do di tontu tontu bi nga xamné mo dal xaram qalu na'budu ilahak wa ilaha aba'ik ibrahim wa ishaq wa yaqub ilahan wahid wa nahnu lahu muslimun ngi ni gam yalla ba bu ni dem alakhir seen xel ci diine lay nek ay ñu ko fekk muy sukura bo deme do ko ñu meñ netti bilal ibn rabah bimu nekké ci lalu sukura jabar ji dafa tigg yuuku naan wa musibata wona tam musiba bilal naan ko la quli wa farahata soxna ci waxal kontan na way mu ne ko kontan ngay deme kontan mu ne ko xana xamoo gadan alqil ahabba muhammadun wa sahba ana mo ëlëk sang bi lay dajeel muhammad ak sahaba yi ñoom lay dajeel ëlëk way waxal kontan na ni ñu tay buñu fi ne diw deen dal mo lay jëkkat yëgal ni amna ku dé ci kër gi moy ay salleru ca mbedd ma gëmu yalla usman ibn affan radiyallahu anhu wa arda biñ koy rey dafa woron mu tëdd gënt sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam yéneñu nak Ousmane amna lu nara am tay da la nara ray de waye ñaar amna so bu geñu dafa la sécurité kenn do lu mëna nda waye bo bu geñu nga tanu ndogu ci man mu ne ko tanu na ndogu ci yow Fatima mi bi yéneñu bi sukura dafa dé Fatima joy yu metti yéneñu bi wara ko dé ko Fatima ré yéneñu bi genn aduna ñu sul ko ñëwaat ben sahaba lay ba Fatima yow yow sa papa nek ci sukura dé la nga ré nga joy mo wala de nga re bu ñu jamal wax ñu la mu ne ko sama papa def ma de ne ma febaram bi da ci genn aduna lool mo metti ma jor parce que awma ku dul mom mu ne mu waat ma de ma re ñu la ko lal mu ne neena ku genn aduna wer la ci tek ma koy jëk fekk ci doom bi lool mo la kontan lool ma re